Ne mübarek adamlar. Bunları evvelden niye düşünmezsiniz? Cemaate zahmet zulümdür ya. Hocam, isyan ediyorlar. Çok üzülüyorlar. Ya ne demek ya? Bu kadar sohbeti kaçırılır mı ya? Bu sözleri duysalar. Acaba Ural'ın mikrofonu mu gidiyordu altına? Bu gitmiyor be gide. He? Aşağı inen o muymuş? Bunu şey, bu mihrabındı. Mihrab o da aşağı. Arkası nasıl? Öyle mi? Bunların hepsi ampiye gidiyor. Ampiden aşağı gidiyor. Kablolar mı kopmuş acaba? Arkadaşlar, caminin içine sığamaz mıyız yukarıdakiler inse? İnin aşağı, hemen inin aşağı. Bu kadar kadıncağızlar, kan ayaklı zavallılar ya. Sokakta kalıyorlar, acıyorum onlara çok ya. Sıkışalım, yok sağ solda boşluklar var canım. Hemen yukarıya kadınları alsınlar, hemen ilan edin. Hakkı abi bak olsun. Sen gelirsin ya. Kadınları hemen üste çıkarın. Zaten ne lüzumu var yuk? Tamam siz sıkışmadınız, yeter Allah'ın izniyle. 40 gelmiş bir arabaya sığar. Dolduralım isterseniz şöyle, buralarda bir şahit. Kadınlara bağıralım. Yazık yahu. Onun için diyorum size, bana bir an evvel yardım edin de binlerce insanı sığdıralım, bir mescidimizi yapalım bir an evvel. Bu cemaatle beraber, bak kadınlar perişan oluyor. Bu sohbetler gün geçtikçe artıyor, Allah bereket versin inşallah. Sağ solu doldurun, sağ solu doldurun. Yukarıdan in. Kadınları çıkarın yukarı. Yukarıdakiler inin arkadaşlar, inin. Bir an evvel inin. Merdiven dolu herhalde. 12. İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın bu tevekkülüne, bu teslimiyetine karşı ne buyurdu? Estaizu billah. Kul la ya nâru kûni berdan ve selâmen alâ İbrahim. Biz dedik ki, ey ateş, soğuk ol. Dünyada ne kadar ateş var, o anda buz kesti. Hiç daha da ateş olacak değildi yani. Donacaktık ha. Rabbimiz buyurdu ki, İbrahim'e selamet ol. Yani hepten de buz olma, dondurursun onu, normal ol. Demek ki arkadaşlar, Allah-u Teala bir kulunu imtihan ettiği zaman, o kul tam Allah'a güvenirse ateş yakmaz, su boğmaz, bıçak kesmez. İsmail Aleyhisselam'ı kesti mi? Musa Aleyhisselam'ı boğdu mu? O Allah'ın kullarıyız. Ama sen kalkarsın da ben şunu okuyayım da bakalım doyar mıyım? Ben şunu yapayım bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Bu nedir? Şüpheciliktir. Allah muhafaza etsin. Vesvesedir, evhamdır. Bunun ne duası kabul olur ne okuduğu kabul. Yasin-i Şerif'e böylece inanıyoruz elhamdülillah. Kim açken okursa mutlaka doyar. Ve mâ qara'ehâ ârin illektese. Hangi bir çıplak adam, yani elbisesi olmayan bir insan, fakir, alacak bir şeysi yok, bu niyetle Yasin-i Şerif okursa mutlaka giyinir.

Derdine dermanı Hazreti Kur'an'dan için ilk olarak aramıyorsun da hemen insanlara güveniyorsun. Güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Bakıyorsun işin olmuyor. Halbuki Yasin Şerif'i Allah için okusan ama yine de sebebe sarıl. Hasta oldun. İşte bak burada hadis-i şerif de zannederim o da gelecek. Reçeteyi git doktordan al, eczaneden al ama evvela Yasin-i Şerif'i bir o niyetle okur, ondan sonra. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men lem yesteşfi bil Kur'ani felâ şefâhullah. Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin. Yani derdine dermanı Kur'an'dan aramayan adama Allah derdine derman yaratmasın diye beddua eyledi. Bu bedduadan kurtulmak için evvela Hazreti Kur'an'a. Yasin-i Şerif bilmiyorsanız da kolayını, daha kolayını Fatiha-i Şerife. O ne demektir biliyor musunuz? Fatiha-tül kitab şifa'un min kulli da'in lesan. Ölüm hariç her derdine devam. Bir tek ölüme çare yok. Fatiha-i Şerife. Ama Fatiha-i Şerifeleri de okuyalım. İhlas-ı Şerifleri de okuyalım. Yasin-i Şerif'i de okuyalım arkadaşlar. وَمَا قَرَأَهَا مَزْجُونٌ اِلَّا فُرِّجَ. Herhangi bir hapishaneye düşmüş adam Yasin-i Şerif'i kurtulmak niyetiyle okusa mutlaka hapisten kurtulur. Hapse düştün, Yasin-i Şerif okuyacaksın. Ama adamın eline hapiste de Kur'an kolay vermezler. Yasin'i ezbere bilseydin işte hazine silah elindeydi yani. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Dört mezhep müftüsüydü. Son dört padişahın huzur hocasıydı. Bu dinsiz imansızların baskı ve zulümleri devrinde 23 kere, 24 kere hapse götürüldü. Her gidişinde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kalıyor. Çocukları tanımıyorlar babalarını. 4 kere şu koluna sabaha idam olacaksın. O zaman kesmece, mezba gibi tabii dolduruyorlardı, kesiyorlar. 50 kişi, 100 kişi bir günde gidiyor. Alimlerin, şeyhlerin, kelleleri bedava. Allah dostlarını kırdı geçirdiler. Allah Allah. Allah onlara kabirlerinde lanet eylesin. Amin. Kabirlerini ateşle doldursun Allah. Amin. Darısı da bu kalanların başlarına. Amin. Bir köpek geberince zannetmeyin havlamasından kurtulursunuz. 10 tane doğurur bırakır da geberir. Ma tekelbün قَدْ خَلَصْنَا مِنْ عَوَاهِ وَغَلَّفَ الْمَلْعُونُ جِرْوَنْ اَشَدَّ مِنَ الْعَابَةِ. Adam diyor ki, şair, bir köpek geberdi diyor. Af kurmasından kurtulduk, rahat ettik dedik ama melun diyor, bir türetmiş, babalarını arattı diyor. 10 tane birden hepsi bağırmaya başladım sefer. Acayip bir şey. Yani şimdi de var böyle kaşerlenmiş gavurlar ama Allah'ımız Müslümanlara bir kuvvet verdi, onun için yapamıyorlar. Yoksa senin benim kellen bedava. Allah bu işi kuvvetlendirdi elhamdülillah. Teyit etti, Müslümanların sayısını fazlalaştırdı. Müslümanları şu memlekette bir söz sahibi etti. Ve dünya gavuru bundan korkuyor. E inşallah korktuklarının beteri başlarına gelecek. Siz bu cemaatler, bu dediklerimiz üzere çalışalım. Bütün milleti tarayalım, arayalım, bulalım, kadın erkek sohbetlere getirelim. Bir iki dinleyene Allah şeriat şuuru verecek inşallah. Biz bunu gördük, tesirini gördük. Neler bu yolda döndüler. Bu millette cevher var. Hep dönecekler inşallah. Çalışın. Allah için mesulsünüz. Allah için. Gelle gelin. Efendim babamız Kuddisesi ruhu hapishanede

dar zifiri karanlık bir hücreye atsalar ne kadar korku atlatırız. Bir kendinizi düşünün şimdi. Kimse bizi kurtaramayacak, bu gece kaldık burada, bir de ceryan verecekler bize şimdi, havaya fırlatacaklar bizi, zıplatacak. He, kamçılarla geldiler. Yapıyorlar bunu ha? Peki, yine dünyada insan düşünüyor ki, bu geceyi atlatsak da yarın beni arayan olur, bir adamım bulur, arkam sağlamdır, bir duyarlarsa şurada bir adamım var, şurada bir adamım var, beni çıkarır, beni kurtarır. İnsan yine illaki bir ümitlidir çıkacağını. O hale düşersek Allah muhafaza etsin. Kimden ne ümit gelecek? Ebediyen yandın ha. Allah muhafaza etsin ya Rabbi. Büyükler buyuruyorlar. Yemen şehrinde bir cenaze gömüldü. Millet defnetti, dağıldı gitti. O anda kabirde bir ses ve öyle bir göçme oldu ki kabir içine göçtü. Ve bir de kuvvetli ses, bir de kabirden sipsiyah bir köpek çıktı. Ya tefsir. Evliyaullah'tan bir zat orada bulunuyor. Dedi ki, vay sana, sen kimsin? Ene amelül meyyit. Ben bu ölünün kötü amelleriyim. Aynı o şekle girer ha. Siyah köpek, siyah merket, hınzır, amelinin bozukluğuna göre şekil girer, şekle girer, kıyafete girer, yılan, Allah'ım, akrep, gelir kabre. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? O da sordu ki, demin bir gürültü, bir ses duyduk. Sana mı vurdular, ölüye mi vurdular? Köpeğe sor. Köpek diyor, ben onun ameliyim. Allah onu o şekle sokmuş. Ya. Ne dedi biliyor musun? Ben onun kötü amelleriydim, yanına girdim ama dünyada Yasin-i Şerif ve onun gibi birkaç sureyi okurmuş. Onlar geldi mezara, benimle onun arasına girdi, ben kovuldum. Anlatabildik mi? Yani büyükler buyuruyorlar ki, İmam-ı Yafi'i radıyallahu anh, rahimeullah buyuruyor bu meselenin tefsirinde, İyi amelleri kötü amellerinden fazla geldiği için kötü amel dışarı çıkıyor. İyi amellerimiz olsa, hasenatımız olsa, seyyiatımız mahvolacak inşallah. Yani sevaplarımız bol olsa günahlarımız silinecek inşallah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu Estağfirullah? وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ Habibim, sabah akşam gece gündüz 5 vakit namazı kıl, nafile namazları da kıl, teheccüd namazı da gece saatlerinde kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri siler süpürürler. Bir insan bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir kere dese, iman ile dese, aşk ile dese, evet, ve meddeha, la'yı da çekecek, la ilahe illallah, he'yi köpekten getirecek, ha demeyecek, harfleri yerinden çıkaracak, la'yı meddedecek, çekecek, hedemetlehu erba'ate alafin minel kebâi, bir tevhid onun 4000 büyük günahını yıkar. Bir tevhid, hoca be, bir tanesi nasıl görüyor bu işi, bunun bir tanesi, onun bir tanesi ne yapar biliyor musun? Allah-u Teala buyuruyor ki لَوْ اَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وُضِعْنَ ف۪ي كَفَ وَهَذِهِ الْكَلِمَ ف۪ي كَفَ لَتُرُجْحَدْ هَذِهِ الْكَفَ عَلَى الْاُخْرَى Yedi kat gökleri terazinin bir köşesine koyun, beni koymayın. Yedi kat yerleri de bir köşeye koyun, beni koymayın. Yani benden başka her şeyi koyun, ben tartıya hesaba girmem. Benim gayrimi koyun, bir tevhid hepsinden alın. Bu iman kim? Ama bu tevhide inanmak, Allah'tan başka ilah yok deyince, ondan başka ibadete layık yok, ondan başka emir verecek yok, yasak koyacak yok, kanun yapacak yok, anayasa yapacak yok, emredecek yok, hükmedecek yok demektir. Yok sen la ilahe illallah dersin, ondan sonra her naneyi yersin. Kaldırma ve 20. asırda faizsiz yürümez, Amerika'ya Rusya'ya uymadan ilerlenmez, kısas devri değildir, rejim zamanı geçmiştir dersen, o vakit, o terhid, o Yasin, öptüğüm Kur'an sana lanet eder. Haberim. İşin özeti de budur. Şimdi, Yasin-i Şerif'in faziletlerini okudum. Buradan dağılmadan, bir kısa dua yapmadan hiçbiriniz kalkmayın. Son zamanlarda bizi, boğazlarımızı tahrişe vesile olmasın, sessiz olun, dinleyin. 2-3 mesele ilan edeceğiz. Birincisi, bizim bu sohbetlerimiz inşallah önümüzdeki 15 gece sonra salı gecesi, çünkü önümüzdeki salı Bursa sohbetim var. Ondan sonraki salı burada inşallah 15'te bir geleceğiz. Neye başlıyoruz? Yasin manasına başlıyoruz. Kur'an'ın kalbini alacağız ele inşallah. Yalnız istiyorum ki herkes istifade etsin. Benim öyle bir gayem, gayretim var ki niyetim. Allah niyetime göre versin. Şu televizyon başında oturan, zavallı kahvelerde oturanların hepsi duysun istiyorum. Siz hepsine yalvarın yakarın. Bak Yasin-i Şerif başlıyor. Kur'an'ın kalbi başlıyor. Bak Rebiül Evvel çıkıyor. 3 aylar geliyor. Ne olur deyin, yumuşatın inşallah. 15 gece sonra kadın erkek bütün cemaat seferber olarak Yasin-i Şerif'i beraberce bitirelim. Neler var onda, neler var. Bütün Kur'an'ın özünü özetini dinleyeceğiz inşallah. Önümüzdeki salı gecesi Mehmet Talip hocamız, sevdiğimiz muhterem kıymetli ağabeyimiz olur. O gelip sohbet ediyor inşallah. Ondan sonraki salı gecesi 15 gece sonra yatsı namazından sonra bu fakir sohbet edeceğiz inşallah. Ayrıca Hikmet hocamız da akşamla yatsı arası diyor sohbet edeyim. Arkadaşlar sohbetlere devam edelim inşallah. Allah'ın alim kulları, ayet hadis dinleyen, anlatan her hoca efendiyi dinleyelim inşallah Rahman. İstifade ederiz inşallah. Bizim gecelerimizde akşamla yatsı arası yok. İnsan kapıda laklak edeceğine, dırdır edeceğine, kahve çay içeceğine, sigara içeceğine camiye girsin. Akşamla yatsı arası camide geçirene zaten ne kadar sevap olduğunu size söylemiştim inşallah. Biz yatsı namazından sonra anca yetişebiliyoruz. İstanbul'da da çok işlerimiz oluyor. Kitap yazmaya uğraşıyorum. Efendiler, sizlere çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Kadın erkek cemaatimiz, geçen hafta Kandil gecesi yaptığınız yardımlarla arsamızı aldık elhamdülillah. Yani 8 dönüm bir arsaydı, bunun zaten 300 milyonlu babam ödeyecektir. Fakat peşinat parası buradan çıktı elhamdülillah. Kadınların hali bizi çok duygulandırdı. Bütün bileziklerini, altınlarını vermişler. 3 tane bileziğini yollamış, bir de kağıt yollamış. Sonuna kadar canımızı da vereceğiz diye. Bunların bu hali bizi çok duygulandırdı. Sizi de duygulandırır inşallah. Şimdi sizden ricamız. Bu medreseyi el birliğiyle yapmamız gerekiyor. İslam alemine bir merkez düşünüyoruz. 1000 tane yatılı talebe yetiştirip, molla hoca yetiştirip bütün Türkiye ve İslam alemine, dünya Avrupa'ya yayacağım. 3-4 senede icazet verilecek. Yani benim size anlattığım gibi hocalar yetişimi anlatacak bütün dünyada inşallah. Bizzat bu fakir kardeşiniz okutacağım. Bu zamana kadar çok okuttum ama bundan sonra istiyorum fabrikasyon bir imalata geçelim. 2'yle, 3'yle, 5'yle uğraşmayalım. Binlerce talebeyi bir yerde yetiştirelim. Bakın Kandil gecesi şu cemaat burası almadı, dışarısı bile doldu taştı. Bize lazım şimdiki projemize göre 5 dönüm medrese, 5 dönüme yakın da cami-i şerif, 10 dönüm inşaat sahasıdır. Sırf bunun temeline 150 ton demir gidiyor. 450 milyon. Harfiyatı 150 milyon, yani 2 milyar para acilen zarureten lazımdır proje bittiği gibi harfiyat ve temel başlamamız için. Artık herkes elinden geleni yaparsa karınca kaderince bu iş olur. Ben size demiyorum ki şunu ver bunu ver. Durumu anlatıyorum. Ve inşallah 2 senede de bitirme niyetiyle güçlü bir ekibe verip hemen gece gündüz çalıştırma niyetliyiz. Bir an evvel bitsin inşallah. Bütün Türkiye'de olmamış bir eser daha. Böyle bir medresenin projesinin işi yok. İnşallah. Bu yüzden sizden bu gece yine çok yardımlar istiyorum. Ancak önümüzdeki sohbetlerde de çekti, senetti, marktı, dolardı, ne bulursanız Allah rızası için getirin arkadaşlar. Elinizden geleni yapın. Ben sizi zorlamıyorum. Hanım kardeşlerimize de yalvarıyoruz. Onlar da altınlarını düşünün ki kadının altını ziynetidir. O onu feda ediyor. Erkeğin altın takması haramdır. O onu veremiyor. Parmağında, boğazında altın takan kardeşlerimiz burada varsalar duysunlar. Ateş takıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı adamın parmağından attı. Atar atmaz dediler ki sen bunu alabilirsin, bu paradır. Takma demek istedi sana dediler. Hakikaten öyledir. Altın cebimde para olarak dursa zararı yok, haram değil. Takarsam erkek olarak süs, o haram. O sahabe dedi ki Resulullah'ın attığını ben nasıl alırım dedi. Alamadı. Erkek cemaatimiz ne kadar altın var, haramdır, ateştir. Onları zaten mecburen versinler. Ya haramdan kurtulsun. Hayra gitsin, paradır. Hanım kardeşlerimizden de Allah razı olsun ne verebilirlerse, ne hazırlayabilirlerse ahirette mezarda beraber gömüleceğiz. Bakın, paraları stok yapıp da Allah'ın yoluna vermezseniz Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor biliyor musunuz? Estağfirullah. مَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ O kimseler ki altını, gümüşü, markı, doları stok yapıyorlar da Allah yoluna vermiyorlar, Habibim onları can yakıcı azapla müjdele. Cehennemde o paralar, o zekatı verilmeyen paraları. He ne yapacağım onları? Kızdıracağım. Kıpkızıl ateş levhası olunca alınlarına basacağım. Sonra yanlarına basacağım. Sonra sırtlarına basacağım. Diyeceğim ki hazinenizin tadına bakın. Bankalara yut, faizleri yut, zekata hayrat, Allah yoluna verme. Dinsiz imansız Yahudi masonlar çoluğu çocuğu gavur etsin. He? Darwin teorilerini okusun, millete maymundan türediğini öğretsin. Biz de evlad-ı ahvadımızı şeriat ilimleriyle yetiştiremeyelim, yer bulamayalım, imkan bulamayalım. Bu ne demektir arkadaşlar? Her şeyimizi verelim ki İslam nizamı bir an evvel gelsin. Allah rızası için elinizi cebine attığınızda düşüneceksiniz. En sevdiğim Allah'ıma veriyorum. Nefis şeytan derse size ki en azını ver, en hafifini ver. Siz de deyin ona ki ben... Bana bu kadar iyilikler yapan Allah'ıma en aşağı parayı değil, en kıymetli parayı layık görüyorum. Allah'ım kabul ediyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sağ eliyle alır diyor. Sadakanızı Allah sağ eliyle alır diyor. Allah'ın bizim gibi eli var mı? Yok. Mecazdır. Anlamamız için buyuruluyor. Sen nasıl ki bir adamın parasını elinden sağ elinden versiyasına sağ eline alıyorsun? Rabbimiz öyle alıyor. Büyütüyor. Karşımıza Uhud dağları kadar çıkaracak. İnşallah. Kadın erkek seferber olalım. Yalnız zekat verirseniz ayrı söyleyin, verin, karıştırmayın. Zekat her yere verilmez. Fakirin eline temlik edilecek. Bir de Ramazan-ı Şerif'ten evvelki yaptığımız sohbetlerde esnaf, tüccar kardeşlerimizden mesleklerini, adreslerini istemiştim. Hatırlıyorsunuz. Bu adresler binlerce toplandı. Bugün hiçbir İslam cemaatinin muvaffak olamadığı bir işe muvaffak olduk elhamdülillah. 3-4 bin, 5 bin Müslümanın adresini, esnafı, tüccarı bir araya getirdik. Ve bir rehber yaptık. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Eskişehir gibi sohbet ettiğimiz bütün vilayetlerde ki cemaatlarımızın adreslerini buraya aldık. Buna bir ön söz yazdık. O ön sözü mutlaka okuyun inşallah. Bir de bir başta fihrist yapılmıştır. Bu fihriste meslek grupları yazılmıştır. Ondan sonra içeride o mesleği bulunca kendi mesleğini A, B, C'ye göre harf başlangıcına göre kendini ararsın, bulursun. Bize kart vermiş olan kardeşlerimiz, kapıda çıkarken bu kitabı, bu rehberi vakıf namına, Hak ve Hizmet Vakfı, bizim vakfımız namına üzerinde damgalıdır. Vakfın şeyi vardır, kaşesi vardır. Vakıf namınadır. Altın rehbere 2,5 milyon lira ödüyor millet reklam için. Televizyonlara, şuralara, buralara milyonları ödüyor reklam için. Burada hem Müslüman esnaf tüccarın reklamı yapılacak, hem birbirinden ticaret yapacak, alışveriş yapacak. Allah rızası için ricamız, bizi yolda bırakmayın, mahcup etmeyin. Müslüman cemaatlerin bir araya gelmesini temin için bir yola çıktık. Bu yüzden önümüzdeki seneler bu 10 binleri aşacak inşallah. Yahudi'ye, Mason'a ekmek kalmayacak Müslümanlar tarafından. Adam gidiyor Ermeni'den alışveriş yapıyor, Yahudi'yi kazandırıyor, abdestsiz namazsız kazandırıyor, bir Müslüman kardeşine 5 kuruş kar vermiyor. İşte Müslümanların en büyük derdi birbirini tanımamak, birbirini tutmamak, desteklememe belasıdır. Bu beladan kurtulmak için ilk adım niyetiyle bunu attık. Bu kadar kardeş bir arada toplandı. Şimdi kapıda çıkınca benim adım bunda var mı yok mu diye arayıp orayı meşgul etmeyin. Bu kadar cemaat bunda baş edemez. Yarım saatte kendini belki zor bulursun. Çünkü bir liste işidir, fiilist işidir, birden bulunmaz. Onun için vakfa yardım niyetiyle, bu temel parası niyetiyle alın, gidin bakın. Eğer adres verdiğiniz halde kendinizi bulamazsanız iyi arayın. Önümüzdeki sohbette getirin bizim vakıf mensubu arkadaşlarımıza, kartları teslim edin. Ben çıkmamışım değil. Veyahut da ben bunu duymamıştım, yeni cemaatim, ben de katılmak istiyorum derseniz. Yine buyurun getirin, ikinci baskıya kadar yetiştirelim inşallah. 1000 tane bastık henüz. 100 bin lira fiyat koyduk. Fakat buna şaşırıyorum ki 2,5 milyonu kötü yerlere veren adam, sağa sola milyonlar reklam için veren adam, Allah'ın yoluna 100 bin lirayı hem reklam olacak, titriyor, veremiyor. O zaman biz de anlıyoruz ki bu cemaatle bir yere gidilmez. Ama bakarsak ki bu itibar görüyor, Müslüman cemaatler hep birbiriyle kaynaşıyor, o zaman daha ümitli, daha ilerli ilerlemeye çalışacağız inşallah. Bu vakıf namına bu hizmetleri daha da ilerleteceğiz. İslam cemaatini cem edeceğiz inşallah rahman. Hangi cemaat olursa olsun. Efendiler, bir yanlış anlayış var. Bazı tarikat mensupları, biz falan yere bağlıyız, biz pişman yere bağlıyız, onun için şu hocanın sohbetine gidemeyiz, bu hocayı dinleyemeyiz diye yanlış propaganda kadın erkek arasında yapıyorlar. Şunu bilin ki biz burada hiçbir tarikati temsilen konuşmuyoruz. Bizim bu sohbetlerimiz sırf şeriat ve sünnet namına. Eğer ki hangi fırka, hangi hocanın cemaati, hangi mezhebin mensubu, yani ehli sünnet, 4 mezhebi söylüyorum, hepsi ehli sünnettir. Hangi hak tarikat mensubu kalkar derse ki bu bizim tarikatten olmayan adamın sohbeti dinlenmez, bu bilsin ki milletin Allah'a giden yolunu kesiyor, eşkıyalık yapıyor. Senin şeyhin şartta, sen kartta sohbete gidemiyorsun, bir şey yok. Senin şeyhin vaaz edemiyor, senin şeyhin sohbet edemiyor. Senin hoca dediğin adam ayet hadisten anlatamıyor. E sen şimdi ben buna bağlıyım diye Kur'an'ı sünneti dinlemeyecek misin? Sen Müslüman değil misin? Sen şeriatçı değil misin? Sen ehli sünnet değil misin? Grupçuluk yok. 4 mezhep haktır. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Bu 4 mezhebin hepsi ehli sünnettir. Bölücülük yok. Nakşi, Kadiri, Rufai, Sühreverdi, Kübrevi, Çeşki, Mevlevi, Rufai, Şazeli. Bütün tarikatler haktır. Ancak şimdi bazı batıllar türemiştir. Kimisi Hazreti Muaviye ve sahabe düşmanlığı yapar. Kimisi kadınlara el öptürür. Kimisi kadın erkek bir arada gezer. Böyle kimisi Yahudi Hristiyan masonları destekler. Bu gibi sapıklar türemiştir. Allah şerlerinden emin eylesin. Bunlar ahir zaman fitnesidir, deccaldır bunlar. Onun için hepinizden ricam, kadın erkek cemaatlerimiz, biz hiçbir grubun namına değil Allah Resulü namına konuşuyoruz. Herkes bu sohbete adam çağırsın. Bir kişi buraya gelene mani olmaya kalkarsa bilsin ki o adamın cennete gelmesine mani olduğu için kendini de cehenneme atmıştır. Bundan da haber olsun. Bu konu İzmit'te çok fitne konusu, devamlı kağıt geliyor. Onun için özellikle üzerinde duruyorum. Hiçbir yerde böyle bir konu duymadım. Burada çok duyuyorum. Bu fitneleri dindirin. Tefrikaya son verin. Kimse bölücülük yapmasın. Ehli sünnet ve cemaat burada cem olalım inşallah. Şeriat sünnet istiyorsanız Allah'ın yolunda buluşalım inşallah. Evet. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâbel Hamdül Arabiyel Aleyhi Vesselatü Selam. Alâ Seyyidil Mursalim ve alâ âli ve sahâbî ecmaîn müttâbi'ûn el-hum bi ihsân ilâ yevmiddîn ya erhamer râhimîn. Amin. Ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn. Amin. Ya Rabbel âlemîn. Burada cem ettiğin gibi cenneti âlâda böylece cemâile ya. Amin. Uzaktan yakından gelen cemaat müslümin, dünya ahiret bütün sıkıntılarını, müşkillerini hallü âsân eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerini feraha tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Gönüllerine genişlik ihsân eyle ya Rabbi. Amin. Rızıklarına genişlik ihsân eyle ya Rabbi. Amin. Fakir kullarını hazine-i gaybinden merzuk eyle ya Rabbi. Amin. Hasta kullarını acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Borçlu kullarını acil edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu sohbete cemaate devam eden kardeşlerin dünya ahiret ne hayırlı dilekleri kalplerinde niyetleri var ise bütün müşkillerini, hayırlı muratlarını sen fazl-ı keremiyle şu sohbete cemaate devam etmeleri bereketine ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Müşkillerini asan eyle ya Rabbi. Amin. Erkeklerden, çocuklarından, hanımlarından dertli olanların ailelerinin çocuklarını ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Hanımlardan, kocalarından, çocuklarından dertli olanların da kocaların çocuklarını bu yola hizmetçi eyle ya Rabbi. Amin. Bütün cemaatimizin sözüne, sohbetine tesirler yaratıp çevrelerimizde bizi etkili hale getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ölmeden evvel bize İslam nizamı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şeriat devleti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kurban oldum sana Allah'ım. Hak ve adaletin kaim olduğu bir saadet asrını bize iade eyle ya Rabbi. Amin. İslam'ın devlet ve izzetini iade eyle ya Rabbi. Amin. Dini mübini İslam'ın aleyhine hile hudâ desise kuran kafirleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Amerika ve yandaşlarının Yahudileri, Sırpları, dünyanın baş belası olan, çıban başı olan o Beni İsrail'i kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Kuvvetlerini, birliklerini, dirliklerini iptal eyle ya Rabbi. Şu memlekette de Müslümanlara bir an evvel şuur vererek Yahudi Hristiyanların peşinden, izinden sıyrılıp şeriat ve sünnet ehlinin bir arada birleşmesini nasip eyle ya Rabbi. Gün be gün kuvvetimizi, iktidarımızı, imkanımızı müzdade eyle ya Rabbi. Amin. Cemaatimizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin. İhlasımızı ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Senin yolunda malımızı, canımızı feda etmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Cimrilikten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Verdiklerimizi dünya ahiret karşımıza çıkart ya Rabbel Alem. Amin. Zayi olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bir dahaki sohbette de hiçbir mani çıkmadan bu cemaatimizin bir misliyle daha nicelerinin gelerek katılarak Yasin-i Şerif'i başlayıp bitirmeye muvaffak eyle ya Rabbel Alem. Amin. Sıhhat ve afiyetlerle, hayırlı uzun ömürlerle maniyeleri izale ederek bu yolun yardımcılarını artır ya Rabbel Alemin. Amin diyen dillerin ağır cehiminden azad eyle. Amin. Bu meclise gelenleri, şu yolda adım atanları cehenneme haram eyle ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin bi hurmeti Nebiyil Emin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. At-tayyibin, at-tahirin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة